zdrowych kości. Zdrowit. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 lutego, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pogoda dzieli Polskę. Synoptycy ostrzegają przed roztopami i silnym mrozem. Trwa akcja kruszenia lodu na Wiśle. Lodołamacze wypłynęły rano z Włocławka. Sąd w Mińsku skazał na 2 lata więzienia 2 dziennikarki. Zjawiska i zagrożenie meteorologiczne podzieliły Polskę na pół. W zachodniej i południowo-zachodniej części Polski roztopy i oblodzenia. W północnym, na północnym wschodzie silny mróz, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia, które wiąże się z roztopami, ogłoszono dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, części wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. Spadek temperatury przy gruncie może powodować zamarzanie nawierzchni jezdni. W związku z tym pierwszy stopień zagrożenia ogłoszono dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, części wielkopolskiego, łódzkiego i małopolskiego. IMGW wydało ponadto ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z niskimi temperaturami dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz północno-wschodniej części mazowieckiego. 6 lodołamaczy wypłynęło rano z portu we Włocławku. Trwa akcja kruszenia lodu na Wiśle na Mazowszu. Jednostki zmierzają w kierunku Płocka. Wczoraj pracowały do wieczora. Udało im się dotrzeć, podobnie jak w niedzielę, do miejscowości Dąb Polski, mówi starosta płocki Mariusz Bieniek. Cały czas udrażniają tą samą rynę i poprawiały to, co zrobiły wcześniej, plus jakaś praca dodatkowa, bo rzeczywiście tam po 2 dniach trzeba było jeszcze dołożyć tej pracy, żeby ta rynna była rzeczywiście zrobiona na taką szerokość, aby można było spowieć klę. No i liczymy na to, że ona gdzieś tam, powiedzmy, pod koniec tygodnia dotrą do wysokości tego zatoru, który jest w miejscowości Wola Brwileńska. Stan wody w Wiśle, w Płocku i okolicach od kilku dni utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie. W mieście stany alarmowe są przekroczone na wszystkich 4 wodowskazach. W powiecie płockim od wczoraj wody przybyło o kilka centymetrów w Wyszogrodzie. Zgodnie z założeniami projektu ustawy, fundusz kompensacyjny w związku z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi ma obowiązywać od 1 maja. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że fundusz obejmie wszystkie szczepienia. Będzie obejmowała niepożądane odczyny poszczepienne, jeżeli chodzi o szczepienia na COVID-19, niezależnie jakiej firmy, które odbywały się od 27 grudnia 2020 roku. Jednocześnie będzie obejmowała szczepienia obowiązkowe i tzw. szczepienia pandemiczne od 1 stycznia 2022 roku. Nie tylko szczepienia na COVID-19, tylko szczepienia obowiązkowe, te wszystkie, które szczepimy nasze dzieci, plus ewentualne inne szczepienia pandemiczne, jeżeli by taka sytuacja zaistniała. Decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania rekompensaty będzie podejmował Rzecznik Praw Pacjenta po konsultacjach z zespołem ekspertów. Członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka uważa, że można dyskutować o zmianach w projekcie podatku od reklam w mediach. Jak mówiła w TVP1, chodzi głównie o próg rocznych przychodów, od którego opodatkowana będzie reklama w radiu i telewizji. To, co jest w tym projekcie zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów na pewno do dyskusji, w mojej ocenie, to stawka przychodów, próg przychodów dla reklamy telewizyjnej i radiowej. Ona jest zaproponowana w tym projekcie bardzo nisko, na poziomie 1 mln zł rocznie. No to wtedy rzeczywiście łapałyby się na to również regionalne stacje radiowe i telewizyjne, być może nawet małe telewizje kablowe. To trzeba przedyskutować. We wtorek zakończyły się tak zwane prekonsultacje projektu, który wywołał protest części mediów. Teraz trafi on do prac rządowych, a następnie do Sejmu. Sąd w Mińsku skazał na 2 lata więzienia 2 dziennikarki telewizji Biełsat. Kaciaryna Andrzejewa i Daria Czulcowa były oskarżone o koordynowanie zamieszek białoruskiej opozycji. Zdaniem śledczych doszło do tego podczas relacjonowania manifestacji w połowie listopada z miejsca pobicia opozycjonisty Ramana Bandarenki.

incarceration is a story we tell. A tale of invention. Is it personal choice, personal conviction, or are you living like me in paper cages? Step out. Franz Ferdinand, no jako historyk z wykształcenia zawsze wspierałem Franciszka Ferdynanda z Glasgow, bo to szkocka grupa, no już prawie 20 lat działająca. Mieli panowie przerwę, ale wrócili mniej więcej 2 lata temu i dalej działają, grają dalej nowofalowo, melodyjnie, no i podnóżkę od czasu do czasu. Paper Cages, tak nazywa się piosenka, która wybrzmiała. Tak sobie pomyślałem, że będą artyści nam przygrywać, artyści różnych narodowości. Solista, frontman zespołu Franz Ferdinand, to z pochodzenia Grek, Alex Kapranos, tak nazywa się ten śpiewający obywatel. A teraz zrobimy tak. Pozostaniemy przy Szkocji. Zespół nazywa się The Skids. To jest bardzo zasłużona grupa, już w latach 70. wystartowała, grając muzykę punkową, potem też New Wave, czy jak kto woli, alternatywnie. W każdym razie cały czas zespół aktywny, nagrywający. No a w końcu lat 70. panowie z The Skids wymyślili taką piosenkę Saints Are Coming. No a po latach postanowili ten utwór nagrać inni panowie, tym razem z Irlandii, a więc mamy zespół U2 za chwilę, ale to jeszcze nie koniec, bo do U2 dołączył zespół Green Day, a więc artyści z Kalifornii, więc towarzystwo wielonarodowościowe i za chwilę ta wersja właśnie U2 i Green Day'a z repertuaru The Skids, The Saints Are Coming. Call the rains in silence. It's been to my daddy on the telephone. How long now? Until the clouds unroll and you come down the line where? But the shadow still remains since your descent, your descent. Siły zespołów U2 i Green Day. Święci nadchodzą, nadchodzi również DJ Tolstoy. Tak jest, no i już mówię, o co chodzi. Jest nowa płyta, bardzo nowa płyta, duetu Kirschenbaum. Kirschenbaum, jeśli ktoś z Państwa nie zna, nie słyszał, to podkreślam nazwę tego tandemu. Bardzo ciekawy duet z Krakowa. Jeden z panów jest filozofem, drugi anglistą. Kilka lat temu w konkursie radiowym, konkursie Nowa Tradycja, trzecia nagroda, pierwsza płyta z typa komedianta. No i przed chwilą, tak jak powiedziałem parę tygodni temu, drugi krążek zatytułowany po prostu Się. Tak nazywa się ta płyta, no i robi wrażenie. Kilka utworów naprawdę znakomitych. Za chwilę utwór otwierający ten nowy krążek panów z Krakowa. Sami piszą muzykę, piszą poezję, którą wyśpiewują, i teraz będzie o Tolstoju właśnie, ale to będzie DJ Tolstoy. DJ Tolstoy się urodził lewą nogą, się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże, nieudany celebryta Bóg. W kraju kwitnących buraków, w kraju bitów i zasieków snu, się urodził lewą nogą. się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże. Wspieramy młodych polskich artystów i folkowo, i rockowo, i duet Kirschenbaum. Nowa płyta się DJ Tołstoj. Proszę Państwa, wspieramy młodzież, zwłaszcza naszą polską, ale wspieramy też seniorów. I teraz będą seniorki, dojrzałe, zasłużone artystki kanadyjskie, siostry do tego, Anna i Nancy Wilson. To już część z Państwa wie, o co chodzi. Chodzi o zespół Heart. Początek lat 70. Wtedy w Seattle ta grupa wystartowała. To już grubo ponad 30 milionów sprzedanych płyt. Nie wiem, czy panie zaszczepiły się, ale teraz z wielką przyjemnością senior zapowie seniorki zespół Heart w utworze Skins and Bones. Wait a minute, let me catch my breath. My cool and then you tore my dress. I'm gonna put you under house arrest. You wait until there is no one home. You take my glasses and you hide my phone. You bring that trouble out from parts unknown. And you ain't nothing but skin and bones. Confidence with sticks and stones. siostry Wilson z grupy Heart. Trójkowo-rokowo, muzyka łączy pokolenia. Wracamy do młodzieży, bo to rocznik 87, to młodzież, prawda? Ty Garrett, tak nazywa się artysta, multiinstrumentalista, cała masa przeróżnych projektów, bardzo pracowity, płyta za płytą, kalifornijskie brzmienia i garażowe, i też tęsknota i wspomnienia tego, co działo się parę dekad temu. I teraz przypomnimy sobie przebój. Część z Państwa, ta bardziej dojrzała część słuchaczy, pamięta zapewne taki przebój. To był rok 1978. Everyone's a Winner. Taki zespół Hot Chocolate śpiewał tę piosenkę. No i po wielu latach niejaki Ty Segall postanowił po swojemu zagrać i zaśpiewać ten utwór. Proszę bardzo, Ty Segall. kiedyś Hot Chocolate, teraz Ty Segall. Proszę Państwa, jakiś czas temu znakomity gitarzysta Slash zredagował taką płytę bardzo interesującą, z różnymi perełkami muzycznymi. Płytę zatytułował This is Radio Slash. No i tak jak powiedziałem, bardzo różne nagrania na tym krążku, i Rory Gallagher, i Buddy Guy, a więc i klasyka bluesowa, i nowości, i Ronnie Wood, ale też na tej swojej płycie umieścił swoje nagranie i za chwilę usłyszymy, jak na tej gitarze będzie grał, ale poprosił też do studia artystkę, wokalistkę, lubianą bardzo przez słuchaczy Trójki. I to będzie Beth Hart, a przegrywać Beth będzie Slash i to będzie Mother Maria. Trash I won, I celebrate alone. I sit up straight, stupid, bite your tongue. The best that I am is said and done. Screams and tell her. śpiewała Beth Hart, no, która lubi śpiewać z wybitnymi gitarzystami, nie tylko Joe Bonamassa, ale jak państwo słyszeli, Slash również. Trójkowo, rockowo, różne oblicza rocka. Tak jadąc do radia, słuchałem muzycznej poczty, Tomek Żąda snuł rozważania na temat zawodów przeróżnych. Jeden z zawodów, cinkciarze, tak, zaginął ten zawód rzeczywiście, ale można dodać, że ludzie nie zaginęli, no bo to biznesmeni z najwyższej półki teraz, ci, którzy byli kiedyś cinkciarzami. Natomiast była też mowa o taksówkarzach. Ten zawód nie zaginął szczęśliwie i teraz dla wszystkich taksówkarzy również piosenka o zatytułowana po prostu Taksówkarz i przy okazji prezentacja młodego, no bo to ile, 3-4 lata gra ten zespół, warszawski zespół Superhuman Like Brando. Bardzo ładna nazwa. Przez jakiś czas Robert Amirian grał w tej grupie, no a na czele formacji stoi Dawid Karpiuk, dziennikarz muzyczny, ale przy okazji i gitarzysta, wokalista. No to teraz będzie Superhuman Like Brando. Superhuman Like Brando. Proszę państwa, no cały czas poszukuję wielkich, wybitnych głosów. No i od jakiegoś czasu śledzę poczynania niejakiego Franklina Jamesa Fishera. I to jest wokalista i to jest człowiek, który od kilku lat związany jest z takim zespołem, od kilkunastu, bo grupa kilkanaście lat temu powstała w Atlancie, ale jak na razie 3 płyty, w ubiegłym roku 3. album, Algiers. Tak nazywa się ten zespół, bardzo interesujący, no przede wszystkim ze względu właśnie na wokal, na ten głos Franklina, taki gospelowy, wow, ile tam energii. Zresztą proszę posłuchać, Dispossession, to będzie utwór właśnie w wykonaniu Franklina Jamesa Fishera i zespołu Algiers. Run around, run away from your America while it burns in the streets. I'll be here standing on top of the mountain, shouting down what I see. Seen the pig with the pot but a confusion that he tried to release. Seen the sun coming over the horizon, straight across from the east. Seen the kings and the soldiers on the throne in Kasuhu. Wanna tell it to everybody on the ground, freedom is coming soon. Zespół nazywa się Algiers, przypominam, z Atlanty, grupa i w tejże Atlancie pozostaniemy i tutaj muszę wyjaśnić, bo zespół z kolei, który teraz wystąpi, nazywa się Manchester Orchestra. No to jak to? Czy Atlanta, czy Georgia, czy Manchester? Już wyjaśniam, zespół, który no z myślą właśnie o artystach z Manchesteru, tak się nazwał, a Manchester, no to miasto wielkich muzycznych tradycjach i tak z głowy będę mówił i The Smiths, i The Fall, i Buzzcocks, i Joy Division oczywiście, i New Order, Magazine, Happy Mondays, Stone Roses, o i tak jeszcze długo, długo można by wymieniać. No i teraz posłuchamy, no to będzie muzyka właśnie Manchester Orchestra, ale zespołu z Atlanty, The Moth, tak nazywa się utwór. Prosimy. trójkowo, rokowo. No jak ładnie mają ustawione te głosy, a nazywają się Manchester Orchestra. Proszę Państwa, no to już prawie wszystko, ale jeszcze a propos Manchesteru, za chwilę wystąpi człowiek, który urodził się 20 kilometrów od Manchesteru, w stronę Liverpoolu, Warrington, taka miejscówka. No, wokalista przez wiele lat zespołu The Stone Roses, o którym wspominałem, ale jednocześnie nagrywający płyty solowe. I teraz zajrzymy sobie do tego ciągle najnowszego albumu Jana Browna, Jan Brown Ripples. Tak nazywa się ten jego solowy krążek. To będzie cover, utwór Barringtona Levego. Black Roses, tak nazywa się ta piosenka. Ja już Państwu dziękuję. Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Marek Wiernik i teraz już Jan Brown. Something special in my garden. I've been traveling all over this world. I've been traveling all over this world. I never seen a black rose in any other garden. Something special in my garden. Black, black roses in my garden. Black, black roses in my garden. Black, black roses blooming in my garden. Got to keep me careful. I got to walk to it. I've been traveling all over this world. So you see, something special in my garden. So you see, something special in my garden. Black, black roses in my garden. Black, black roses blooming in my garden. Black, black roses blooming in my garden. Zapraszamy do reklamy. Sza-la-la-la-la, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Ostatni dzień szalonych okazji w Media Expert. Na przykład zestaw do zabudowy, płyta indukcyjna i piekarnik Beko. Teraz taniej o 800 zł. Ekspres automatyczny DeLonghi z systemem latte crema. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.